Evo, stvarno me ne zanima. Šta ja znam, ne znam. Sova Music Info. Dragi naši slušatelji i slušateljice, studenti i studentice grada Rijeke, dobrodošli u Sovu Music Info. Zašto je ovo dobra stvar? Zato što ćete saznati kamo možete izaći ovog vikenda. Vi koji ne znate gdje biste sad otišli, koji možda sad udarate glavom od zid doma i nemate pojma gdje. I slušate Radio Sovu kao prvo. Tako je, ali zato ne udarate glavom od zid. Možete tići do Rivera, tamo je Movember and Stop AIDS humanitarne karaoke koje pokreće udruga studenta medicine Chrome Sick. Rijeka, Fos Med 3 i River Pub su udružili i ove godine snage, te tradicionalno obilježavaju svjetski dan borbe protiv AIDS-a i Movember Party. Prikupljene donacije idu za udrugu Hepatos Rijeka, radi se o samostalnoj nevladinoj nestranačkoj organizaciji, a cilj joj je sprječavanje nastanka i širenja bolesti, smanjenje diskriminacije prema osobama oboljelim od hepatitisa, HIV-a i drugih bolesti. Zato dođite, opustite se, odmorite od napornog učenja. Obrukajte se na karaokama i napravite nešto humanitarno. To je to za večeras, krećemo na petak, grijemo se u Bačvi u petak zato što se organizira zagrijavanje uz malo drugačiju furku uz goste iznenađenja. The Link Band podignut će vam raspoloženje, a nakon toga DJ Don Giuliani kao i svaki put vrti puno popa, roka i bluza, sigurno dobro i ugodno raspoloženje ovih hladnih večeri. A isto dobra stvar kod Bačve je da na putu do Bačve možete na Korzu potražiti njihove cure sa lecima koje vas, s kojima možete onda uz vašu prvu konzumaciju kratke žestice otvoriti vaš apetit, a naravno kuća časti. Grijeti se možete i u Riveru sutra uz Reggae Night, uz Little Vex Live Band. To je sisački trio koji čine glazbenici iz bendova Rolling Humes, Crystal Ship i Road Trippers. Večer će biti obilježena veselim i pozitivnim ritmovima. To najviše volimo. Reggae i ska, što se nalazi na repertuaru, naravno neizostavni Bob Marley, Manu Chao, Defense, Revolution i mnogi drugi. Program započinje u 22 sata, a ulaz je besplatan. Ako vam se ne sviđa River, možete otići do tunela, tamo je Disco Juice, oni pale gramofone u prvom tjednu ovog mjeseca decembra, puštaju finu, žanovsku i široku plesnu selekciju. Tu će se vrtiti originalni vinili i svi najveći hitovi i povijest house glazbe. Ulaz je besplatan i započinje u 22 sata. Naravno, šećer na kraju, nezaobilazni Alen Vitasović i The Band nastupaju u petak, sutra točnije, u 22 sata i 30 u Milord pubu. Evo, gotovo 25 godina solo karijere, on je izbacio 7 albuma i brojne uspješnice kao što Ne moren bez nje, Jednu noć, Niš mi se ne da i Jane Gren. Mislim, na ove hitove, ne znam, ne trebamo više ništa reći, Alen Vitasović. On je doista istinska legenda ovih prostora, zato što ima gotovo svakodnevne nastupe i turneje po brojnim mjestima u Hrvatskoj. Dakle, od 22:30, a ulaz na Alena je besplatan. Tako je. Tako da pravac Milord pub. Došli smo do kraja petka, a što nas očekuje u subotu? Doors Tribute by Crystal Ship u Riveru. Band, nažalost, uskoro i prestaje s radom, tako da iskoristite ovu posljednju šansu da ih vidite, jer su ipak pristali održati jedan posljednji koncert, gdje drugdje nego River. Iz ljubavi prema Rijeci. Naravno, party u River pubu započinje u 22 sata, ulaz je besplatan. U tunelu se i dalje pleše, plešemo cijelog vikenda, međutim u subotu uz doktora Smeđeg Šećera i Mr. S-a stiže još jedan nastavak intergalaktičke jugožurke. Kako to oni vole reći. Da, nacionalne klase. U 22 sata se otvaraju vrata za sve koji se žele rasplesati uz Šećera, a ulaz je 10 kuna. A vi koji ste bili nestašni i niste slušali cijelo vrijeme i kojima mozak možda najbolje ne radi kao nama u ovim večernjim satima, da ponovimo još jednom, večeras je u Riveru Movember and Stop AIDS humanitarni koncert, odnosno karaoke. Sutra će biti u Bačvi Tulum Party za grise, a možete i na putu do njih pokupiti djevojke i njihove letke i otići do Bačve i počastiti se na račun kuće sa jednom kratkom žesticom. Zatim u Riveru Reggae Night Little Wax Live Band koji započinje u 22 sata, a ulaz je naravno besplatan. U tunelu je Disco Juice ili Disco Deuce, a u Millardu svira legenda Alen Vitasović i The Band. I to je to od petka, a u subotu u Riveru Doors Tribute i u tunelu Nacionalna klasa u Smeđeg Šećera i Mr. S. Bila je ovo Sova Music Info.